12 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten roept premier Rutte in een brandbrief op om de sluiting van niet-essentiële winkels op te heffen. Ze vrezen dat veel ondernemers het hoofd niet meer boven water kunnen houden als ze nog langer dicht moeten blijven. Nog langer inkomsten missen kan nu echt tot faillissementen leiden, schrijven ze. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland drongen er vandaag ook op aan dat de economie vanaf zaterdag weer open gaat. De gemeenten in het Groningse aardbevingsgebied roepen inwoners die gisteren geen subsidie meer konden vragen op dat toch te doen. Ze kunnen daarvoor vanaf maandag terecht bij hun gemeente. Er is een subsidie van €10.000 voor huishoudens in het waardedalingsgebied. Die kan worden gebruikt om het huis op te knappen. Zo'n 45.000 huishoudens konden gisteren intekenen, maar met het beschikbare bedrag kon nog niet de helft van de gegadigden worden geholpen. De gemeenten in Groningen vinden dat de Rijksoverheid het bestaande budget moet verhogen met ruim 200 miljoen. Gemeenten die door het Rijk zijn gedwongen om een noodopvang te openen voor asielzoekers zijn onaangenaam verrast. Nu blijkt dat er geen juridische basis was om die opvang af te dwingen. In december kregen Enschede, Gorkum, Venray en de regio Rotterdam een aanwijzing dat ze noodopvang voor asielzoekers moesten regelen. Nu schrijft toenmalig staatssecretaris Broekers dat het een dringend bestuurlijk verzoek is. Een speciale priklocatie in Den Haag, waar de afgelopen 3 weken boosterprikken werden gezet, gaat maandag dicht. De piek is voorbij, zegt de GGD. Vanaf maandag kunnen 18-plussers de booster in de regio halen zonder afspraak. In Schotland mag vanaf maandag weer publiek zijn bij voetbal- en rugbywedstrijden. De regel dat bij evenementen in de buitenlucht maximaal 500 mensen aanwezig mogen zijn, vervalt. Premier Sturgeon hoopt dat later deze maand ook de regels voor het aantal bezoekers bij binnenevenementen kunnen worden versoepeld. De SP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in maart. De ledenvergadering is tegen. Het rommelt al langer binnen de socialistische partij. De landelijke SP schorste in november het bestuur van de SP Rotterdam omdat er gerooieerde leden op de kandidatenlijst waren gezet. David Neres vertrekt bij Ajax. De club heeft een akkoord bereikt met de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk. Neres kwam in 2017 over van Sao Paulo voor 12 miljoen. Ajax ontvangt nu €15 miljoen voor de Braziliaan. De Duitse schaatser Claudia Pechstein doet voor de 8e keer mee aan de Olympische Spelen. Ze is 49 en 5-voudig Olympisch kampioen. Alleen aan de Spelen van 2010 deed ze niet mee omdat ze was geschorst vanwege doping. Het weer in het noordwesten, af en toe wat regen. Later kan daar ook mist ontstaan. Morgen overal droog en hier en daar wat zon. Dan is het 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Ja, je hebt voordeeltjes. En je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus. Want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het Macro. Nu 25% korting op Tefalpannen. Pak je winst. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. MoveMove.com, powered by Multitankcard. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. En ja hoor. Weer een illegale lockdownborrel in de tuin van de ambtswoning van de Britse premier. Tja, business as usual. Het wordt pas echt wereldnieuws als de BBC meldt dat Boris Johnson op een dag werkelijk geen druppel alcohol heeft gedronken. Goedenavond, welkom bij het Oog. Amerika en Rusland zijn met elkaar in gesprek in Zwitserland. Ze voeren overleg over de gespannen sfeer rond Oekraïne, waar Russische militairen en NAVO-troepen een gevaarlijk schaakspel spelen. Jaap Toop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO, spreekt zich uit over de huidige situatie daar en kijkt terug op zijn eerdere onderhandelingen met de grootmachten. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft besloten de term Bersiap niet te gebruiken in de tentoonstelling Revolutie Indonesië Onafhankelijk. Historicus en voormalig presentator van andere tijden, Hans Goedkoop, legt uit wat het woord betekent en waarom het zo gevoelig ligt. Vanuit Den Haag politiek verslaggever Michiel Breedveld over de nieuwe bestuurscultuur van het frisse kabinet. En de 26-jarige Anna Dijk maakte een bijzondere podcast over haar ADHD met als titel Hoe ik leerde op te staan van de bank. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 11 januari. Een nieuw kabinet en een persconferentie in het vooruitzicht. Dan kun je erop wachten dat allerlei belangenorganisaties zich gaan roeren om zo versoepelingen af te dwingen. Zoals het midden- en kleinbedrijf. We gaan gewoon open en van daaruit kijken we verder. We zijn klaar met de lockdowns. Het is voor ondernemers echt code zwart. Er zijn zelfs winkeliers die zeggen zaterdag open te zullen gaan, ook als de lockdown wordt verlengd. Natuurlijk blijven open. Ik ga toch niet kaas van mijn brood. De mensen willen allemaal spullen kopen. En we hebben de spullen staan en dan moeten we dicht. Ja, dat kan toch niet. Zelfs mensen die begrip hebben voor de coronamaatregelen snakken naar versoepelingen. Ze willen ook niet dat wij doodgaan. Dus ergens is het een beetje water bij de wensen doen, toch? Voor deze meneer staat als een paal boven water welke branche weer open moet gaan. Ik hoop dat de sportclubs open gaan. Maar er zit hier dan iemand te lopen terwijl ik lid ben van de sportschool. Ja, alleen de besmettingscijfers zijn nog nooit zo hoog geweest, vooral onder jongeren. Of dat nou komt door feestjes of dat ze bij elkaar thuis elkaar besmetten, dat weten we niet precies. En wat we geleerd hebben van de vorige golven, het begint bij de jongeren die dat dan weer overgeven aan ouderen. En dat betekent dat over een paar weken we ook een stijging zullen zien in wat betreft ziekenhuisopnames en later op de IC. En dus is de kersverse minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, somber over versoepeling. Want hij kijkt ook over de landsgrenzen heen, bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk. Is het aantal mensen wat daar op dit moment opgenomen wordt in een ziekenhuis is ontzettend hoog. En dat leidt ook ten opzichte van de zorg echt tot een ontwrichting. Supermarkten zijn wel open, maar met de huidige inflatie is dat ook geen pretje meer. Het is toch eigenlijk niet normaal om nog je boodschappen leuk te doen? Dat is echt niet leuk. Vakbond FNV wil daarom dat werkgevers die inflatie compenseren in de lonen, maar die houden vooralsnog de boot af. We hopen natuurlijk ook dat de inflatie misschien ook weer een beetje zakt. Maar wat dat betreft, we gunnen het onze medewerkers ook. En wie A zegt, moet B zeggen. Die houding van de werkgevers, die zijn ze bij de FNV wel gewend, hoor. Maar dat is wel van alle tijden, merk ik. Dat werkgevers niet bereid zijn om te investeren in hun mensen, om koopkrachtverbetering te realiseren. En dan nog opmerkelijk nieuws uit Bloemendaal. Daar ligt het strand vol met zeesterren. En het zijn er honderdduizenden. Wandelaars weten niet wat ze zien. Ik was al heel erg verbaasd dat ik één zeester zag. Maar ja, nu liggen er hele bergen. Het is wel bizar eigenlijk. Zoveel zeesterren. Teruggooien in zee heeft eigenlijk helemaal geen zin. Als de beestjes eenmaal op het strand terecht zijn gekomen, gaan ze dood. Veel wandelaars die wisten dat niet. Verdrietig. Ik vind het vooral een beetje zielig ook. Want ze liggen ook echt op elkaar op hoopjes en zo. Maar ja, ik denk, ja, soms gebeuren die dingen misschien gewoon in de natuur. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En van de dode zeesterren over naar de levendige kranten, uitgezocht door Jeroen van Kan. Is maar een kleine... dode zeesterren, maar een kleine stap naar de krant. Ja, oké. Mensenrechtenschendingen aan de buitengrenzen van de EU zijn ontoelaatbaar. In Nederland loopt juridische risico's door die schendingen te laten voortbestaan. Dat zegt de Adviesraad Migratie in een vanavond gepubliceerd advies. NRC schrijft erover. Want Nederland levert bijvoorbeeld ambtenaren en vliegtuigen aan EU-grenswacht Frontex en financiert opvangcentra voor migranten. Dus als we partner zijn, kunnen we juridisch ook aansprakelijk gesteld worden voor het niet respecteren van mensenrechten, redeneert de Adviesraad. Nederland mag niet toestaan dat de EU buitengrenzen, die ook onze grenzen zijn, op deze manier worden bewaakt. Het is onacceptabel vanuit beleidsmatig en moreel oogpunt en het is in strijd met de gemeenschappelijke Europese waarden. Zo staat het in het advies. De Raad doelt daarmee op het gedrag van de landen als Griekenland, Kroatië en Hongarije die zich bijvoorbeeld schuldig maken aan pushbacks, bij de grens weigeren of terugsturen van migranten zonder dat ze de kans krijgen asiel aan te vragen. Dat is eigenlijk verboden, maar het gebeurt toch. Ja, ook het Nederlands Dagblad schrijft over de vermeende Nederlandse medeplichtigheid en het illegaal terugsturen van mensen. Morgen gaan verschillende maatschappelijke organisaties in gesprek met Kamerleden over het Europese pushbackbeleid. De krant schrijft dat er vorig jaar zeker 11.000 gevallen gemeld zijn. Na de uit de hand gelopen rellen van november in Rotterdam en de demonstratie van begin januari in Amsterdam is de politie op zoek naar uitbreiding van het wapenarsenaal, schrijft de Telegraaf. Zo wordt gekeken of ME'ers uitgerust kunnen worden met luchtdrukwapens of dat er misschien rubberen kogels kunnen worden gebruikt. En binnenkort zijn ook de 17.000 agenten taser bevoegd, die sinds deze week begonnen zijn aan een driedaagse opleiding. Daarna mogen ze het stroomstootwapen officieel gebruiken. Het FD stuurde een verslaggever naar het dorpje Floridia op Sicilië. U weet wel, dat dorpje waar afgelopen zomer het Europese hitterecord werd verbroken. In augustus werd daar op een dag zomaar 48,8 graden gemeten. Krant zocht het antwoord op de vraag hoe het eiland omgaat met klimaatverandering. Dat is hard nodig, want volgens onderzoek van de Verenigde Naties is Sicilië een climate change hotspot. Het Middellandse Zeegebied warmt 20% sneller op dan het wereldgemiddelde. Kent u het land waar de citroenen bloeien? Dat dichtte de Duitse schrijver Goethe eind de 18e eeuw over Sicilië. Die tekst is aan herziening toe, want citrusvruchten zijn helemaal niet zo dol op extreme hitte en dus stappen veel boeren over op tropische vruchten, zoals bijvoorbeeld de mango, de avocado en de papaya. Een eigenaar van een modezaak op het eiland besloot de familiegrond meteen tropisch te bebouwen en noemde zijn bedrijf Papa Mango. En iets verderop staat Europa's eerste koffieplantage. De eigenaar zegt tegen de krant: onze Siciliaanse koffie heeft nog nooit zo goed gesmaakt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I want the pain, maybe that's my weakness. Fear of failure, I can see the sequence. Winning hand, but I become addicted. To lose it all, so I can play the victim. I tell you now, but I don't wanna be left by myself, even if it's selfish. Say the words, cause I don't wanna lose you. What a lie to be waking up beside you. I guess I'm running out of time again. I guess I'm running out of time again. Sabotage, I can be the master, architect of all of my disasters. I can shine perfect on the surface, but in my mind I'm putting on a circus. Baritone, hitting all the high notes, cannonball rolling on a tightrope. Hesitate, now I can see the headlines, daydream and misses all the deadlines. Guess I'm running out of time again. I guess I'm running out of time again. I guess I'm running out of time again. I guess I'm running out of time again. Looking back at everything I wasted, come the day I'll wish that I could save it. Shortcut, cut it, just show me how to take it. Dark day coming and I don't wanna face it. Looking back at everything I wasted, come the day I'll wish that I could save it. Shortcut, cut it, just show me how to take it. Dark day coming, can someone tell me how to lie? How to lay, how to lay, how do I delay? How to lay, how to lay, how to lay, how to lay, how to lay. I can save it. How to shortcut or show me how to take it. How to always find a way to waste it. How to for what you love, you never seem to make it. Out of Time, gezongen door Will Knox. Na vandaag, zou je kunnen zeggen, is het nieuwe politieke speelveld helemaal duidelijk. Het kabinet Rutte 4 is gisteren aangetreden met veel nieuwe gezichten. En vandaag is duidelijk wie in de Kamer de regeringsfracties zullen gaan aanvoeren. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers die blijft gewoon in de Kamer. Voor het kerstreces is Pieter Heerma in stilte tot fractievoorzitter van het CDA verkozen. En vandaag zijn Sophie Hermans van de VVD en Jan Paternotte van D66 tot fractieleider verkozen. In Den Haag is politiek verslaggever Michiel Breedveld. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Wilfried. Ja, Jan Paternotte van D66. Is dat een verrassende keuze? Ja, dat is de nieuwe kid on the block, zou je kunnen zeggen, voor de buitenwacht. Maar als je kijkt naar die fractie, is het niet zo'n verrassende keuze. De D66-fractie heeft relatief veel nieuwe Kamerleden. En van de Kamerleden die er al langer zitten, is hij de meeste allrounder. Vooral bekend geworden van zijn portefeuilles infrastructuur en de laatste tijd corona. Dus ik denk een logische keuze. Ja, ja. Oké, nou ja, het kabinet en ook de coalitie willen het nu anders gaan doen. Hè? Een nieuwe bestuurscultuur introduceren. Nieuw elan. Ja. Werken aan vertrouwen. Het zijn vertrouwde zinnen, zou ik bijna zeggen. Hoe willen de regeringsfracties daar invulling aan gaan geven? Ja, dan hoor je mooie woorden. Hè? Burgers mogen niet meer de dupe worden van overheidsbeleid, zoals bij de toeslagenaffaire gebeurde. Of bijvoorbeeld in Groningen, waar gisteren ook weer lange rijen stonden voor subsidies die inmiddels overtekend is. Zo moet het dus niet. Het gaat vooral om een betrouwbare overheid, een goed beleid en een goede uitvoering. En dat vraagt dus ook, want daarom hebben we het er nu over, om een ander debat in de Tweede Kamer. Een debat waar die burger dus centraal staat. Ja, en Jan Paternotte, ja, die hoopt een beetje op een, denk ik dan, open uitwisseling van argumenten, zei hij vandaag. Ik ben in ieder geval van plan om de debatten met open vizier in te gaan. Dat is volgens mij ook wat Nederland graag wil zien. Ik ben heel trots op heel veel plannen in het coalitieakkoord. En ik zie op zich dat heel veel Nederlanders zeggen, nou, die plannen zijn heel mooi. Maar of ik er nou vertrouwen in heb dat het ook allemaal wordt waargemaakt, dat weet ik nog niet. Laat het maar zien. Daar zijn mensen sceptisch over. Nou, dat snap ik. Dus op dat punt denk ik wel dat ik kan beloven dat ik het kabinet echt wil aanjagen om tempo te maken. Ja, en voor wat oppositiepartijen inbrengen. Ik ben heel benieuwd ook naar het debat volgende week. Ik ga in ieder geval echt goed luisteren. Want ja, we zullen ze ook nodig hebben. Dit is een kabinet wat start zonder meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer. Dus je zult voor wetten meer nodig hebben dan alleen deze coalitiepartijen. Nou, daar vergist Paternotte zichzelf. Want ze hebben natuurlijk wel degelijk een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar in die Eerste Kamer, daar heeft hij gelijk in, zal deze nieuwe coalitie op zoek moeten naar compagnons. En hij denkt die te winnen door te luisteren, Wilfried. Ja, maar luisteren alleen is waarschijnlijk niet genoeg. We horen Paternotte al geen toezeggingen doen om de koopkracht van ouderen te repareren. Dus gaan de regeringspartijen ook iets doen met kritiek, denk je? Nou ja, dat wordt dus lastiger. Want iets doen met luisteren naar wensen van de oppositie is makkelijk als er geld is. En dat bleek bijvoorbeeld september vorig jaar. Toen werd er aan de begroting van dit jaar gewerkt. Met een toen nog demissionair kabinet. En toen ging er bijna 2 miljard naar de verlaging van onder meer de energierekening, waar grote zorgen over waren. Verhoging van de lerarensalarissen. En eindelijk die verhuurdersheffing werd wat beperkt, zodat de woningcorporaties weer kunnen gaan bouwen. Ja, en toen waren de regeringspartijen zelfs uitbundig trots op zichzelf. Sophie Hermans van de VVD en Rob Jetten van D66. Voorzitter, er hangt een vleugje magie in de zaal. Want wat maandenlang niet lukte, is gisteren en vandaag wel gelukt. Partijen uit het brede midden, progressief en conservatief, zijn met elkaar in gesprek gegaan. Langs de lijnen van de inhoud. En ik hoop dus echt dat we hiermee een stap vooruit zetten. Niet alleen op de begroting en niet alleen voor 2022. Maar op wat vaker naast elkaar staan dan tegenover elkaar. Wat vaker naar elkaar luisteren in plaats van vasthouden aan ons eigen gelijk. Ja, en het eens worden samen met de oppositie is natuurlijk makkelijk als het geld er al is. En dat was er voor een groot deel al, want dat ging om het geld van de dividendbelasting, jou nog wel bekend. Mm-hmm. En dat geld is nooit ingeboekt. Dus, maar ja, dan zie je bijvoorbeeld in december in het debat over het coalitieakkoord, eigenlijk het huidige regeerakkoord. Ja, toen werd het al een stuk lastiger om wat voor elkaar te krijgen bij Rutte. Toen ging het over de budgetbeperkingen op termijn in 2050 van 5 miljard in de zorg. En in debat met Jesse Klaver gaf hij eigenlijk weinig vrij. Er is breed van links tot rechts kritiek op wat jullie met de zorg doen. Dan vind ik dat wij deze dag niet kunnen afsluiten zonder dat we ook iets hebben veranderd aan die zorgparagraaf. De heer Rutte. En voorzitter, ik vind het gesprek voeren een goed idee. Het eruit halen vind ik geen goed idee. Ik denk dat je wel degelijk ook de druk erop moet houden dat het noodzakelijk is om die rem erop te zetten. Maar ik vind het een zeer goed voorstel, meneer Klaver, om de komende tijd met elkaar het gesprek te voeren over hoe je die hoofdlijnenakkoorden vormgeeft. Dit is precies zoals coalities altijd hebben gefunctioneerd. Er is hier niks nieuws aan. Er wordt een financieel kader neergelegd en daarbinnen kan gesproken worden. De heer Klaver zegt, ja, maar als je die 5 miljard niet van tafel haalt, dan neem je het niet serieus. Dat zegt hij eigenlijk letterlijk. Zeker. Ja, en daarmee maakt hij het tot een soort lakmoesproef. En dat vind ik niet reëel. Dat mag ik ook zeggen in reactie. Het is niet zo dat er nu een bestuurscultuur is. De heer Klaver zegt iets en hier ligt een carbonpapier, dat heet Rutte, en die neemt het over. Nou, je hoort het, Wilfried. Ja, hier zie je een Rutte die een stuk minder bereidwillig is. En dat allemaal omwille van financiële consequenties. Dit is de begroting en daar gaan we het mee doen. Ja. Dat debat in december ging over de plannen van de nieuwe coalitie. Belooft dat dan dus weinig goed voor het debat over de regeringsverklaring volgende week dinsdag en woensdag? Want ja, daar zal het kabinet diezelfde plannen verdedigen. Ja, nou ja, daar kun je natuurlijk inderdaad op grote lijnen weer dat debat over die zorgkosten gaan verwachten. Want ja, Rutte zal opnieuw verdedigen dat er een rem moet komen op die groei van die zorgkosten op termijn. Want anders dan wordt het gewoon te groot, een koekoeksei, zoals hij dat zei. Mm-hmm. Ja, we zullen zien dat daar weinig rek in zit. Ook in het in dat nieuwe coalitieakkoord. Want dat is natuurlijk zwaar bevochten. Dat is een kwestie van geven en nemen. En als dan een aanpassing gevraagd wordt door de oppositie, is dat voor de ene partij misschien acceptabel, maar voor de andere helemaal niet. Het is een fragiel bouwwerk. Als je daar een kaart uittrekt, kan het hele kaartenhuis in elkaar storten. En dat is precies waar GroenLinks-leider Klaver dus bang voor is. Wat ik van de Kamer verwacht, en dat is eigenlijk waar ik de afgelopen jaren al heel veel over heb gesproken, is dat er vaak een debat is eerder een uitwisseling van statements. Terwijl een debat moet uiteindelijk een uitwisseling van ideeën zijn en argumenten moeten echt tellen. En dat vraagt van, laat ik eerst bij mezelf beginnen, van de oppositie. Dat je niet, zodra er iets misgaat bij een kabinet, gelijk om het hoofd van een bewindspersoon vraagt. Maar het vraagt ook van een coalitie en een kabinet dat ze luisteren naar de argumenten van de oppositie. En wat ik heb gemerkt de afgelopen jaren, soms had je een briljant plan en echt een heel goed idee van je weet, dit is heel goed. En dan wordt er niet geluisterd, alleen omdat je niet nodig bent voor een meerderheid. Als het dan toch om die botsing van ideeën gaat, hoe belangrijk is het dan dat deze coalitie heeft gezegd, het coalitieberaad op de maandag, waarin eigenlijk alles al beklonken werd achter de schermen, gaan we afschaffen? Dat kan heel belangrijk zijn als het er niet toe leidt dat overleg op een ander moment plaatsvindt. Want de neiging zal heel groot zijn om toch met elkaar af te stemmen en je niet uit elkaar te laten spelen. Kijk, de afgelopen maanden hebben we gezien dat de coalitie iedere keer als er de oppositie iets wilde, dat ze de gelederen gesloten hielden. Dus dat ze allemaal nee zeiden. Ja, en dat nee zeggen, Wilfried, komt natuurlijk omdat de plannen van de oppositie natuurlijk weer altijd geld kosten en dat is er niet. Ja, en dan vandaag bleek uit de CPB-berekeningen dat de ouderen er met het nieuwe kabinetbeleid op achteruit gaan de komende jaren, vooral de AOW'ers. Ja, daar zal de volledige oppositie zich zeker op gaan storten, vermoed ik. Hoe denken ze dat op te lossen? Ja, je hoorde het al vandaag in Nieuwsuur. PvdA, ja, 21, Omtzigt, ze spreken er allemaal schande van. Ja, het is een heel lastig probleem. Dat heeft allemaal te maken met de koppeling. Het minimumloon gaat omhoog en daarmee gaan ook de uitkeringen omhoog en ook de AOW. Maar als je die AOW gaat verhogen, kost dat nog eens 4 miljard euro. En dat is een heleboel geld. Ja, en dat is er niet. Maar goed, ja, en dan krijg je een lastige puzzel. Hoe ga je dat dan oplossen? Nou zegt het kabinet, door eenmalig te ontkoppelen. Ja, en dan krijg je de principiële discussie. Als je dat één keer doet, dan kan het later weer. En dat is precies waar partijen bang voor zijn, dat er later dan weer opnieuw gekort gaat worden op ouderen. Ja, en hoe dat op te lossen, dan moet je met een zak geld komen. Ja, die is er niet. Althans, niet in deze begroting. En dan kom je weer met het kaartenhuis en dan lukt het niet. Ja, kaartje ertussenuit getrokken. Is er dan helemaal geen eer te behalen voor de oppositie? Jawel, dat wel. Kijk, vooral als het gaat om die aanpak van de stikstof en de klimaatplannen, daar is nog weinig concreet. Hoge doelstellingen en tientallen miljarden zijn daarvoor beschikbaar. En dat is ook precies de kritiek vandaag van het CPB. Veel geld dat ligt te wachten op besteding. Nou, daar kleven natuurlijk risico's aan. En bovendien wordt de rekening doorgeschoven naar volgende generaties. Tot grote ergernis, met name van mensen die klimaatbeleid onzin vinden. Maar als het gaat om bijvoorbeeld fractievoorzitter Heerma, die zegt van ja, maar er liggen juist als het gaat om deze miljarden heel veel kansen voor de Kamer om samen te werken. Het feit dat ze nu nog niet tot drie cijfers achter de komma zijn uitgerekend is onderdeel van de belofte van een andere manier van werken en is misschien voor het politieke debat alleen maar gezond. En ik vind daarom die kritiek daarop vind ik ook lastig. Het alternatief is namelijk dat je alles tot wel vastlegt, want dan is het helemaal duidelijk, maar dan heb je weer geen dualisme meer. Dus ik vind het feit dat er geld wordt uitgetrokken voor serieuze onderwerpen, of het nou gaat om stikstof of klimaat, er wordt al jaren over gesproken. En dat er vervolgens plannen uitgewerkt worden waar wij als Kamer kritisch moeten zijn, werkt het ook? Is het doelmatig? Dat is heel belangrijk. Maar het alternatief voor het is nu nog niet allemaal duidelijk is dat je het wel allemaal dichtgetimmerd hebt. En dat vind ik niet een betere werkwijze. Nou, je zult dus volgende week zien in het debat, dinsdag en woensdag, over die regeringsverklaring, dat als het gaat om plannen die geld kosten, dat er een lastig debat is. En juist over dit soort plannen, waar geld voor is, zal het een stuk soepeler verlopen. Oké, dankjewel, Michiel Breedveld vanuit Den Haag. Can make me feel the way you do. I'm a live wire. You're my supplier. Gezongen door Jade Moss. Gisteren spraken Amerika en Rusland met elkaar en morgen is het de beurt aan de NAVO om met Rusland te praten over de spanningen rond Oekraïne. Aan de grens daar staan zo'n 100.000 Russische soldaten en het Westen is bang dat ze Oekraïne gaan binnenvallen. En Rusland wil juist dat de NAVO zich terugtrekt uit de vroegere Sovjetlanden. En wil ook nog eens dat Oekraïne nooit lid van de NAVO wordt. Jaap Doopscheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Goedenavond, meneer Doopscheffer. Goedenavond. Ja, hoe verklaart u dat de spanning tussen Rusland en de NAVO-landen zo is toegenomen? Nou, de eerste verklaring daarvoor is dat de president van Rusland een onverwerkt verleden met zich meetorst. Die heeft nooit verwerkt, mentaal en dus ook politiek, de teleurgang van de Sovjet-Unie. En die wil eigenlijk dat rijk wil hij terug. En daarvoor wil hij de hele Europese veiligheidsorde nu op de schop nemen. En om het Westen onder druk te zetten, de NAVO onder druk te zetten, zet hij nu het pistool tegen de slaap van Oekraïne. Dreigt met een invasie, dan weer wel en dan weer niet. Maar het heeft allemaal te maken met zijn onverwerkte verleden. En als u en ik dat hebben, dan zegt men, nou, die mannen hebben daar last van. Maar als je president van Rusland bent, dan wordt het een gevaarlijke situatie. En daar bevinden we ons nu ook in. Ja, ja. Nou, u heeft Poetin in de tijd dat u actief daar werkte regelmatig ontmoet. Hoe vaak heeft u hem ontmoet eigenlijk? Nou, ik weet het niet precies, maar ik schat een keer of 10 à 11. Eerst als minister en later in NAVO-verband. En dit zit tussen zijn oren. Maar u merkte dat ook. Als u hem ontmoette, dan merkte u dat ook in die tijd. Dat hij weer terug wilde naar een ouderwetse grootmacht. Ja, hij wil in feite terug via Yalta, de conferentie in 1945 na de Tweede Wereldoorlog, waarin Europa werd verdeeld. Maar hij gaat eigenlijk nog verder terug naar de 19e eeuw. Hij wil een invloedssfeer, een exclusieve invloedssfeer. En daar wil hij dus de NAVO niet zien. Daar wil hij eigenlijk de Europese Unie ook niet zien. En daarom doet hij nu voorstellen in verdragen die totaal onaanvaardbaar zijn en onacceptabel zijn voor de NAVO, voor de Europese Unie, voor ons allemaal, voor de Amerikanen en de rest. Mm-hmm. En het risico wat wij lopen, wij allemaal, op een conflict, is dat die zo hoog te paard gaat zitten dat ook in gesprekken waarvan ik het prima vind dat die plaatsvinden, hij op een bepaald moment, laten we zeggen, van zijn paard zal moeten stappen en bereid moeten zijn om ook concessies te doen. En daar lijkt het niet op. Wij zijn al als NAVO en als Westen een heel eind gegaan door terwijl dat pistool op de slaap van de Oekraïne staat met Rusland te gaan praten. Dat is al een grote concessie. Maar we kunnen uiteraard nooit instemmen met een overhoop halen van een veiligheidsorde in Europa die sinds de Tweede Wereldoorlog is gegroeid. Nee, dus u heeft het over dat paard waar hij op zit. U verwacht dat hij daar heel stoer op blijft zitten. Hij stapt niet af. Nou, ik vrees voorlopig wel. En wat nu gebeurt en ook moet gebeuren is dat de prijs voor Poetin, als hij besluiten zou Oekraïne binnen te trekken, ik denk niet dat hij dat al besloten heeft, maar dat wij die prijs enorm opdrijven via het dreigen met echt bijtende sancties die ons ook zullen treffen. Want dat zal bijvoorbeeld ook betekenen dat die tweede gaspijplijn, die Nord Stream 2, mm-hmm, niet in bedrijf kan komen. Nou, als we een strenge winter krijgen, we hebben hier al immens hoge gasprijzen, dat zal ook ons bijten. Maar goed, daar zal de Europese Unie positie over moeten bepalen. Ik hoor te weinig van de Europese Unie. Want als het tot sancties komt, dan is de gereedschapskist van de Europese Unie natuurlijk voller dan die van de NAVO. Ja. De Amerikanen zullen sowieso hele zware sancties gaan toepassen. Heel zwaar. Bijvoorbeeld het verbieden van de export van ieder product, denkt u even aan die IT, aan computers, telefoons, halfgeleiders, chips, et cetera. Dat ieder product waarin ook maar een minimaal Amerikaans onderdeel zit niet meer mag worden geëxporteerd. Mm-hmm. Nou, daar hebben niet alleen de Amerikanen hebben dan een sanctie, maar die moeten wij in Europa ook volgen. Met andere woorden, ik hoop dat de invasie niet plaatsvindt. Want als dat wel het geval is, hebben we toch een buitengewoon ernstige situatie. Ja. En sinds de Tweede Wereldoorlog, durf ik wel te zeggen, is de spanning met Rusland niet zo groot geweest als die nu is. Nee. Als we nu even teruggaan in de tijd, naar 2008 op een NAVO-top in Boekarest is destijds besloten dat Oekraïne ooit lid van de NAVO mocht worden. Werd dan weliswaar geen tijdspad aan verbonden, maar toch. U was toen baas van de NAVO, hè? Waarom heeft u dat destijds toegezegd? Nou, ik heb dat niet toegezegd. Het was een compromis na een enorm politiek gevecht tussen president Bush, Amerikaan enerzijds, en kanselier Merkel en de Franse president Sarkozy anderzijds. Die tekst die daar staat, zij zullen NAVO-lid worden, is een rode lijn voor Poetin. Dat wisten we en dat wist de NAVO eigenlijk toen al. Maar het was een compromis. Merkel en Sarkozy hebben dat verdedigd. Het werd gezien als een Amerikaanse concessie, want Bush wilde verder gaan. Mm-hmm. Alleen, zelfs die tekst, en die had gelukkiger kunnen worden geformuleerd, zeg ik achteraf, zelfs die tekst rechtvaardigt natuurlijk niet dat Poetin, die heel goed weet dat Oekraïne geen lid van de NAVO zal worden op een voor u en mij afzienbare termijn. Dat gaat niet gebeuren. Er is geen overeenstemming over binnen de NAVO. En die komt er ook niet. Dus Poetin weet dat heel goed. Mm-hmm. Maar er is deze realiteit dat die tekst in dat communiqué staat. Dat landen, dat blijf ik ook onderschrijven, zelf hun eigen keuze moeten maken. Maar als je die volledige keuze vrijlaat aan Oekraïne, dan weten wij ook dat we een rode lijn van Poetin overgaan. En dan zit je dus met twee realiteiten die elkaar bijten. Ja. Want de NAVO zal geen oorlog gaan voeren over Oekraïne. Dat zal de NAVO niet doen. Oekraïne is geen lid, wordt voorlopig ook geen lid. En ook dat weet Poetin. Met andere woorden, het is complex. Maar Poetin weet donders goed dat het klagen over Oekraïne wordt binnenkort lid van de NAVO. En dat mag nooit. Dat ook helemaal niet aan de orde is op dit moment. U zegt net zelf van, god, het had eigenlijk gelukkiger geformuleerd kunnen worden door ons. Hè? Door de NAVO. Dus eigenlijk speelt zo'n zinnetje wat er dan opgeschreven wordt in die tijd in 2008 nog steeds een rol in het hier en nu? Ja, woorden doen ertoe. Die doen er in de Nederlandse politiek toe. Maar internationaal geldt dat ook zeer, zeer sterk. Dat compromis eruit is gekomen, dat was, laten we zeggen, voor mij als secretaris-generaal een gegeven. Het bekende spreekwoord luidt, als twee olifanten vechten, wordt het gras... U valt even weg. Met een schitterende zin, als twee olifanten vechten. Bent u er nog? Merkel, natuurlijk in volle confrontatie met landen als de Baltische Staten en Polen, gesteund door Sarkozy. Bush, die eigenlijk tegen advies van zijn adviseurs in de zaak wilde meneer Hoopscheffer, kunt u even uw telefoon... Als u even uw telefoon... Daar had ik mee te leven. En ik wist de volgende morgen al, toen ik een bilateraal gesprek in kleine kring met Poetin had, ik wist de volgende morgen meteen, omdat hij mij dat gewoon zo direct zei, dat een rode lijn voor Poetin was. Ja. Niet wetende uiteraard dat u en ik in 2021 het zouden hebben over een mogelijk dreigende invasie van Oekraïne door Rusland. Ja. Kunt u even uw telefoon oppakken, meneer De Hoopscheffer? Ik ben aan de telefoon nu. Ja, het is, we zijn tussentijds gewisseld. U viel heel eventjes weg, maar het maakt niet uit. Ziet u Oekraïne ooit lid worden nog van de NAVO? Nee, ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat in de huidige Europese veiligheidsstructuur niet zie gebeuren. Op een moment dat de situatie dramatisch en drastisch zou veranderen. Bijvoorbeeld omdat, maar dan spreek ik over de hele lange termijn, Rusland in een wereld waarin China steeds machtiger wordt, toch dichter naar Europa, West-Europa zou toekruipen. Maar ik heb het nu over een volstrekt virtueel scenario. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat je een andere veiligheidsorde in Europa krijgt en dat Rusland daar deel van uitmaakt. Maar vooralsnog, en zeker onder een autocraat die langzamerhand een dictator wordt als Poetin, zie ik dat uiteraard niet gebeuren. En voorlopig, zoals u weet, zit Poetin er nog, ik geloof op zijn minst tot 2036. Dus dit zijn valse noten voor toekomstmuziek. Ja, en Poetin kennende, want u heeft hem regelmatig ontmoet. Als u, ziet u hem Oekraïne binnenvallen? Acht u die kans groot? Ik acht de kans aanwezig. Ik denk dat hij de beslissing nog niet genomen heeft. En hij moet zich wel realiseren, het is niet allemaal roze geur en maneschijn voor hem, dat er een belangrijke regel is die ik heb geleerd van Colin Powell, de recent overleden oud-generaal minister van Buitenlandse Zaken. En dat was Colin Powell die tegen me zei, je moet altijd in de gaten houden, Jaap, de regel van de pottenbakkerij. Als je de vaas breekt, ben je eigenaar van de scherven. When you break it, you own it, in het Engels gezegd. En als Poetin zou besluiten om Oekraïne binnen te vallen, dan krijgt hij daar onder andere met een soort guerrilla-oorlog te maken, waarbij de Amerikanen ook al hebben aangekondigd dat ze dan de in Russische ogen rebellen, dus de Oekraïense tegenstanders, gaan bewapenen. Ja. Dat noemen ze de strategie van het stekelvarken. Met andere woorden, een inval van Poetin, en nogmaals, de beslissing heeft hij nog niet genomen, zal ook voor Rusland grote consequenties hebben. Veel dode militairen die teruggaan naar Rusland. Dus een wandeling in het park zal dat voor Poetin niet worden. Maar nogmaals, ik denk dat hij de beslissing nog niet genomen heeft. Mijn zorg is dat hij zo hoog te paard is gaan zitten met zijn verdragen. En op dit moment tot geen enkele naar beneden klimmen van zijn paard bereid lijkt. Ja. Ik dank u wel, meneer De Hoopscheffer. Geen dank. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. Thank you. on se dit tout. Mais tout en fait, c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau. Faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Des fois je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté. Un mojito, je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt. J'y pas d'ici, van Thomas Dutronc. Volgende maand opent in het Rijksmuseum Amsterdam de tentoonstelling Revolutie Indonesië Onafhankelijk. Die gaat over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949, gezien door de ogen van mensen die het toen meemaakten. Het Rijks heeft besloten om in de tentoonstelling de term Bersiap niet te gebruiken. Federatie Indische Nederlanders is daar boos over en gaat aangifte doen. Historicus en voormalig andere tijden presentator Hans Goedkoop. Goedenavond. Goedenavond, Hans. Fiet. Wat is Bersiap? Wat is dat voor een term? Wat betekent het? Bersiap betekent letterlijk wees paraat. En is een term uit de maanden na de Japanse capitulatie in Indonesië, herfst van 1945. Het gezag viel weg, alle vormen van centraal gezag vielen weg. Indonesiërs zelf zagen hun kans op onafhankelijkheid, zelf de macht grijpen. En dat leidde tot veel geweld tegen de oude koloniale onderdrukkers, de Nederlanders, voorop. En die term wees paraat, Bersiap, was een strijdkreet van die strijders en is in Nederland de term geworden voor het geweld dat tegen vooral Nederlanders in die tijd is gebruikt. Ja, om een soort tijdperk aan te geven, zeg maar. Ja, een tijdperk. En wat stak daarachter dat ze die titel wilden gebruiken, die eigenlijk uit het gevecht komt, hè? Dat is het museum die term wil gebruiken? Of dat ze, nee, die mensen in de jaren 70 die strijden, ja. Nou, als je als Nederlander, Indische Nederlander eventueel, in Indonesië die term geregeld hoort en die wordt tegen je gebruikt, dan onthoud je die wel, Wilfried. aan de andere kant, voor Indonesiërs nu, Indonesische historici die mee hebben gewerkt aan de tentoonstelling in het Rijksmuseum, die daar volgende maand begint, die kijken daar vreemd tegenaan, want die kennen de term, maar die kennen hem niet als term van een tijdperk. Die denken, waar ga je met mijn taal naartoe? Waar ga je met mijn betekenissen naartoe? Dat leidt tot een zekere vreemdeling, stel ik me voor. Ja, en als we nu spreken over de Indonesische historicus Bonnie Triana, die aan die tentoonstelling meewerkt, die zegt, die term die moet je helemaal niet willen gebruiken. En die vindt hem zelfs racistisch. Hoe komt hij daarbij? Wat is de verklaring daarvoor? Er zijn twee scènes, laat ik maar zeggen, die hij daarvoor geeft. In het beeld, het Nederlandse beeld van de Bersiap, lijkt het te gaan om Indonesiërs die zich tegen witte en Indische Nederlanders richten. En dat is dus etnisch geweld tegen wit op kleur. En dan zegt hij terecht dat geweld kon zich tegen iedereen richten die betrokken was geweest bij het Nederlandse koloniale bewind. Ook Indonesiërs, heel veel feodale adel die ontzettend rijk werd van de Nederlanders bijvoorbeeld. Uh-huh. Dus hij zegt dat is een beeld wat etnisch gekleurd is. Dat geweld wordt op die manier etnisch gekleurd. Dat lijkt een racistisch beeld. En daar zit iets in, maar eerlijk gezegd weten we ook in Nederland al tientallen jaren dat geweld zich ook tegen Indonesië zelf richtte. Daar wordt over geschreven. Dat beeld is eigenlijk al bijgesteld. Dus om dat nou tot een zwaar racistisch beeld uit te roepen, ik denk dat dat een beetje verouderd is. Oké. En dan is er een tweede voorbeeld dat hij geeft. In het Nederlandse beeld van de Bersiap zouden Indonesiërs die dat geweld tegen bijvoorbeeld Nederlanders gebruikten, worden neergezet als een soort jonge wilde. En dat zou een racistisch beeld zijn. Die jongens waren primitief, die waren onbeschaafd. Dat waren niet zoals wij, dat waren een soort inboorlingen. Ja. En hij noemt dat zelfs rassenhaat. En dan dus niet rassenhaat van Nederlanders in Indonesië in die tijd zelf. Maar een haat die zit in een term die wij in Nederland sinds de jaren 70 gebruiken. Ja. Maar ik denk dan eerlijk gezegd, dat hoeft helemaal niet met racisme te maken hebben, dat die jongens zo werden neergezet. Deze Bonitriana erkent zelf dat dat geweld kwam van vaak jongeren die ongeregeld, lokaal, radicaal geweld gebruikten. En ook Indonesische leiders in die tijd kregen dat geweld niet meer in de hand. Dus dat er iets wilds aan zat, ja, dat vonden Indonesische leiders in die tijd zelf ook. Ja. En ik zou zeggen, dat hoort bij een sociale revolutie. Dat demonstratieve, radicale, wrede geweld. En die term sociale revolutie, die gebruikt Triana ook. Dus ik denk, eerst even wild, maar niet wel heet gegeten als je wordt op... Sorry? Je zegt in feite, wild is het wel, maar racistisch niet. Nou ja, ik weet niet of je het zo hoeft te zien. En ik denk dat het interessant is dat hij als historicus het zo opvat. Dat het dus raakt aan gevoeligheden die aan de Indonesische kant leven. En waarvan hij denkt, dat moeten jullie zien. En ik denk eerlijk gezegd, ik weet niet of we dat zo moeten zien. Maar ja, het is natuurlijk altijd ingewikkeld als een gesprek begint met andere racisme aan te wrijven en te zeggen dat je termen in de ban moet doen. Die mag je niet meer gebruiken. Ik ga jou iets afnemen. Mm-hmm. Je ziet meteen vandaag wat er gebeurt. Dat leidt tot ruis aan lawaai en Indische Nederlanders die weer in de hoogste bomen zitten, ja, wat ze aangifte al 70 jaar gehouden doen, en die dan aangifte willen doen, die totaal geen kans maakt bij een rechter. Allemaal flauwekul, allemaal ruis. Ik denk wat je eigenlijk zou willen is dat je het gaat hebben met elkaar over wat is er in die tijd in 1945 nou echt gebeurd. Ja. En dat is ingewikkelder dan ons beeld in Nederland van oudsher was. Het is misschien ook wel ingewikkelder dan het beeld van Indonesiërs is. En ik zou zo graag willen, maar ik ben altijd een verzoenerd. Het zou zo mooi zijn als we elkaar daarin, als je daar echt een gesprek over zou kunnen voeren en de nuances opzoeken. En dan kun je de brug slaan naar elkaars gevoeligheden en denken, oké, ja. Dan snap ik dat het er van jouw kant zo uitziet. En dan hoop je dat zo'n tentoonstelling in het Rijksmuseum er ook toe bijdraagt. Alleen heeft het museum nu eigenlijk ook gezegd van dat ze het eigenlijk wel eens zijn met Bonitriana, hè? Hoe denk je daarover? Nou ja, ze hebben dus inderdaad, die term willen ze niet gebruiken. En in Indische kring ligt dat buitengewoon gevoelig. Indische Nederlanders hebben daar in dat jaar extreem geweld meegemaakt. En daar ligt een diep trauma. Als je de term die zij daarvoor gebruiken ineens niet meer zou mogen gebruiken, geeft dat die Indische Nederlanders al gauw het gevoel van opnieuw, gebeurt al 70 jaar, wij worden niet gezien, wij worden niet gehoord, daar gaan we weer. Ik denk dat er veel meer bij gewonnen is als je die term blijft gebruiken. Mm-hmm. Maar die term laat meegroeien met onze tijd. Die term Bersiap betekent nu al niet meer wat die in de jaren 70 betekent. Die kan gewoon meegroeien. De Tweede Wereldoorlog betekent voor ons nu ook niet meer wat die in 1945 betekende. Ja. Ik denk, laten we de beelden verrijken in plaats van elkaar, sorry, het klinkt heel klef, maar in plaats van elkaar iets te willen afnemen en te beschuldigen. Ik denk niet dat dit zinvol is. Ik dank je wel, Hans Goedkoop. Graag gedaan. Wat betekent het om de diagnose ADHD te krijgen? En wat moet je daar vervolgens mee? Vragen waar de 26-jarige Anna Dijk mee werd geconfronteerd. Van haar diagnose en haar zoektocht naar antwoorden maakte ze helemaal zelf een podcast. We luisteren naar een klein stukje. Ik weet niet hoe ik een belangrijke mail moet versturen zonder, nou ja, dit. Hoe doen andere mensen dit? Als er gewone mensen naar deze podcast luisteren. Hoe staan jullie op? Hoe staan jullie op van de bank? Anna Dijk, ik zie je op afstand, maar op groot scherm. Ik zag je bij een klein stukje van je podcast afwisselend een beetje lachen, maar ook alweer bedenkelijk kijken. Klopt dat? Het is gewoon... ja, het is gewoon wel een heftig begin of zo. Ik heb de keuze gemaakt om hiermee de podcast te beginnen. Maar het is toch wel... als je er zo invalt, dan denk ik, oh ja... dan hoort iedereen me daar weer lekker huilen. Ja, ja. Nou ja, ik heb ook zitten luisteren. En ik dacht, goh, het was geloof ik na 3:10, als ik het wel heb... dat je op een gegeven moment echt begint te huilen. Ik dacht, goh, wat stel jezelf bloot? En dat vond ik gelijk heel moedig en heel mooi, hoor. Maar je zet hoog in. Ja, het is wel grappig. Dit was een stuk wat ik had opgenomen... omdat Jair Stijn, hij begeleidde me bij het maken van dit project. Ja. Hij had me gevraagd om wat audio op te sturen. En nou ja, ik liep dus een beetje vast. En toen heb ik dat maar opgenomen. Een beetje opgestuurd met zoiets van... ja, ik moet iets opsturen, dus dan stuur ik dit wel. En ja. Toen had hij dat geluisterd en toen was hij daar best wel van onder de indruk. Dus toen hebben we vrij snel besloten dat dan er toch maar in moest. En uiteindelijk is dat een soort van rode draad van de podcast geworden. Maar dat was eigenlijk de eerste audio van mij hij te horen kreeg. Krijg echt het gevoel dat jij in je kamertje bent en een apparaatje aanzet... en eigenlijk tegen jezelf praat. Het is eigenlijk een monoloog interieur, toch? Zou je kunnen zeggen. Ja. Het klinkt een beetje modern en chic, maar toch... Ja, nou, dat is het wel. Ja, ja. Klopt. Ja, ja. Waar liggen jouw problemen voor jouw gevoel? Of zijn het, ik noem het problemen, misschien zijn het dat helemaal niet. Hè? Maar in het begin lijk je bij die podcast echt met heel veel dingen problemen te hebben. Dat je daar maar zit, dat je niet weet hoe je het leven in moet delen, lijkt het wel in die eerste minuten. Ja, ik weet niet, er is natuurlijk het afgelopen jaar best wel veel veranderd, ook in dat opzicht. Maar voordat ik wist dat ik ADHD was, was mijn grootste probleem dat ik niet zo goed wist wat er nou aan de hand was. Omdat ik de hele tijd, nou ja, soms in dit soort situaties belandde, soms ook in minder intense situaties, dat ik gewoon, nou ja, weet ik veel, de hele tijd dingen kwijtraakte of te laat kwam, of dat ik huiswerk wilde maken en nou ja, daar ook echt wel mijn best voor wilde doen. En ook wel eens een keertje op tijd wilde beginnen. Maar dat gebeurde nooit om een van de reden. En ik snapte gewoon niet wat dat nou was. En dat is heel frustrerend. Want andere mensen leken het wel te kunnen. Nou, Anna, ik vind de dingen waarom die jij noemt. Waarom ik dan niet? De dingen die jij noemt. Ik zit al lang niet meer op die scholen. Maar dat hoort toch vaak van kinderen. Te laat komen, dingen vergeten. Ik hoor ook in jouw podcast dat dan docenten je wel weer eventjes helpen. Als jij wat kwijt bent. Kennelijk, was dat voor jou voor gevoel? Was je daarom al zo anders voor je gevoel? Het is meer, zeg maar, dat is denk ik ook wel een beetje het lastige aan ADHD. Dat het de dingen waar je last van hebt, zijn eigenlijk dingen waar iedereen wel eens last van heeft. Iedereen vergeet wel eens zijn portemonnee of zo. Of iedereen heeft wel eens moeite met concentreren. Maar het gaat meer om de mate waarin je daar last van hebt. En ook het feit dat je blijft proberen om... dingen te doen zoals andere mensen dat doen. Ook al werkt dat misschien niet zo voor jou of zo. En dat kan voor heel veel stress en frictie zorgen op de lange termijn. Ja. Maar ja, het zijn inderdaad herkenbare problemen, want iedereen heeft het wel eens. Ja. Wat ik ook wel heel mooi vond, misschien moet je het even vertellen, dat je soms ook heel goed bent in dingen, maar dat het opeens kan kantelen. Bijvoorbeeld een boom klimmen, hè, wat je vroeger deed. Hoe zit dat? Ja. Dat bomen klimmen, dat was gewoon iets wat ik heel erg leuk vond. En daar genoot ik dan heel erg van. Dus dat deed ik ook de hele tijd. En in dit specifieke geval raakte ik afgeleid en door een langsrijdende auto. Waardoor ik vergat dat ik in een boom zat en eruit viel. En het gewoon, ja, dat is best wel raar. Want je zit boven in een boom, dus je zou denken dat is best wel belangrijk om dat te onthouden. Maar blijkbaar kon ik gewoon zo opgaan in het wegdromen en in het kijken naar die langsrijdende auto in dit geval. dat ik op een bepaalde manier even ergens anders was. Ja. En dit was zeg maar in de tuin bij je ouders. Hè? Je woonde in een dorp. En in die podcast verderop ga je ouders eigenlijk opzoeken om ze te bespreken van goh, hè, je broertje had heel duidelijk wel het signatuur dat er iets met hem was. Maar bij jou was dat niet zo. En je bent het met hun gaan bespreken. Wanneer ben jij gaan denken, er is iets met mij? Ik moet hier iets mee? Dat was eigenlijk ongeveer 1,5 jaar geleden. Toen ging ik eigenlijk met vrienden praten, een beetje spontaan over hun ADHD en autisme. Ik wilde eigenlijk een project doen of een podcast maken over andere mensen met ADHD of autisme of nou ja, dat soort dingen. En toen ik met hen ging praten, kwam ik er langzaam achter dat ik eigenlijk een totaal verkeerd beeld had van wat dat soort diagnoses eigenlijk zijn. En zeker bij ADHD, hoe meer ik erover leerde, hoe meer ik zoiets dacht van dit is wel heel herkenbaar. Mm-hmm. En op een gegeven moment, toen viel er gewoon een soort kwartje. En toen dacht ik van oké, als het zo herkenbaar is, misschien moet ik er dan ook maar iets mee. Dus eigenlijk op die manier ben ik er een beetje achter gekomen. Ja. En je bent er met ouders over gaan praten, met andere mensen waarvan je het gevoel had, die hebben vergelijkbaar. En wat ik hoorde in een aantal verhalen die mensen vertellen tegen jou in die podcast, die dus dezelfde symptomen hadden, dat ze eigenlijk heel blij waren met die diagnose. En jij ook wel. Hoe zit dat? Ja, eigenlijk de meeste mensen zijn er blij mee. Dat heeft natuurlijk zeker op latere leeftijd is het ook wel logisch, omdat mensen dan, als mensen als volwassenen een diagnose ADHD krijgen, dan klop je meestal aan omdat je een probleem hebt. Dus dan ben je blij dat je eindelijk weet wat het is. Maar ook mensen die ik sprak die als kind een diagnose hebben gekregen, vinden het over het algemeen prettig om te weten, omdat ze, ja, als je er een naam aan geeft, dan weet je gewoon een beetje, ja, je weet gewoon een beetje hoe je werkt of zo. Dus ja, als dingen niet gaan zoals het bij andere mensen gaan, als je dingen blijft uitstellen of als je op een andere manier een probleem aan moet pakken, dan kan je gewoon denken van oké, dit is zo, zo ben ik. En dan een oplossing zoeken die bij je past, in plaats van proberen om het te doen op de, nou ja, quote-unquote normale manier. Ja. Die waarschijnlijk toch niet gaat lukken en die waarschijnlijk alleen maar heel veel stress en frustratie op gaat leveren. Dus je kunt er eigenlijk beter mee leven. Je noemt ook het woord opluchting, valt ook aan het eind van de podcast. Dat voelde ik als een opluchting dat je het nu weet. Gebruik jij medicijnen? Moet je medicijnen gebruiken eigenlijk of niet? Nee, het hoeft niet. Ook niet iedereen doet het. Medicatie werkt voor iedereen heel verschillend. Dus er zijn ook mensen bij wie het gewoon niet werkt. Ik ben het op dit moment wel aan het proberen, maar ik weet niet of het een lange termijn oplossing is voor mij. Oké, nou. Anna Dijk, je hebt echt een geweldige podcast gemaakt. Hij heet dus Hoe ik leerde op te staan van de bank. En aan het eind lukt dat nog ook. Dan wordt iedereen heel vrolijk van het eind van jouw podcast. Een podcast van morgen nacht online bij NPO Docs. Vanaf donderdag allemaal downloaden en dus luisteren naar Anna Dijk. Dankjewel Anna, dit was Met het oog op morgen. En morgen zit hier op Trip. Ik wens u een hele mooie nacht. En een laatste glas im Steen. Ondernemers opgelet. E-boekhouden.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Eenvoudig online boekhouden. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde?